زار دل مقام شم نبی خیر البشارا زار دل مقام شم نبی خیر البشارا رب در کرتا تا الحبیب المقام شنا نشت دی جهان کستا پشان بندہ سشان نشنا نشت دی جهان کستا پشان بندہ سشان نشنا رب در کرتا تا الحبیب المقام شنا نشت دی جهان کستا پشان بندہ سشان نشنا نشت دی جهان کستا پشان بندہ سشان نشنا مینا محبت لری گل غندی سرات لری مینا محبت لری گل غندی سرات لری خی گستا لتن خوشبوی دمش خنبارا خی گستا لتن خوشبوی دمش خنبارا یو آدم رشولای تسبینا تجلائی تا یو آدم رشولای تسبینا تجلائی تا زار دل مقام شم نبی خیر البشارا زار دل مقام شم نبی خیر البشارا طول انبیاء وکی اسطور ایتزلی دلائی پاکلا پمینا خپل معراج تخیز ولی پاکلا پمینا خپل معراج تخیز ولی طول انبیاء وکی اسطور ایتزلی دلائی پاکلا پمینا خپل معراج تخیز ولی پاکلا پمینا خپل معراج تخیز ولی تور خوږ چشمان لری سپین مخ دی روخان لری تور خوږ چشمان لری سپین مخ دی روخان لری عشق دی لیونی کرم ای زما خوږ دلبارا عشق دی لیونی کرم ای زما خوږ دلبارا یو آدم رشولای تسبینا تجلائی تا یو آدم رشولای تسبینا تجلائی تا زار دل مقام شم نبی خیر البشارا زار دل مقام شم نبی خیر البشارا زار می در نظر شب پوهر پل پوهر قدم اشنا کرم بدی صفت زهر مدام پخ پل قلم اشنا کرم بدی صفت زتر مدام پخ پل قلم اشنا زار می در نظر شب پوهر پل پوهر قدم اشنا کرم بدی صفت زهر مدام پخ پل قلم اشنا کرم بدی صفت زهر مدام پخ پل قلم اشنا هر رنگ صفت وڑی تا دیر دا قدر وڑی تا هر رنگ صفت وڑی تا دیر دا قدر وڑی تا زعاقب دستا یا ما ای خوک نبی سروارا زعاقب دستا یا ما ای خوک نبی سروارا یو آدم رشولای تسبینا تجلائی تا یو آدم رشولای تسبینا تجلائی تا زار دل مقام شم نبی خیر البشارا زار دل مقام شم نبی خیر البشارا یو آدم رشولای تسبینا تجلائی تا یو آدم رشولای تسبینا تجلائی تا زار دل مقام شم نبی خیر البشارا زار دل مقام شم نبی خیر البشارا